12 lúas. Primeira lúa. Aire comprimido que move as augas e océanos. Deixa chegar o guerreiro a súa ninfa. Deixa que caian en picado ata xuntar as súas garras no ceo.